بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، إلى آخر الآية. عزة من دو مسلمانان ومجاهدين ورنه تیر درس کې د جهاد په لغوي او شرعي تعریفونو باندې خبره وشوله. نن درس کې د جهاد په حکمتونو او د جهاد په اهدافو باندې خبره کوو، چې علما د دینه تعبیر کوي په الحکمة من مشروعیت الجهاد، هغه حکمتونه چې د جهاد په مشروعیت او د جهاد په فرضیت کې پراته دي. جهاد چې رب العالمین مشروع کړی دی، جهاد چې رب العالمین فرض کړی دی، نو دا د ناشنا فوایدو او د ناشنا حکمتونو نه ډکه فریضه ده. نن ډیر خلک جهاد ته د نفرت او د یو بېفایدې عمل په سترګه باندې ګوري، لیکن حقیقت دا دی عزتمندو، چې ان للجهاد فی سبیل الله حکما کثیره وغایات عظیمه. په جهاد کې چې دی رب العالمین ناشنا حکمتونه او ناشنا فواید ښی دي، چې په هغه باندې هر سړی نه پوهیږي، فکرمن او عقلمند انسان په هغه باندې پوهیږي، او چا سره چې دی ایمان موجود وي مؤمن سړی په ده باندې پوهیږي. ولې به هغه عمل د حکمتونو څخه ډک نه عزتمندو، چې د اسمانونو او ځمکو مالک د طرف نه چې دی فرض کړی شوی دی؟ او ولې به هغه عمل د حکمتونو او خیرونو څخه ډک نه وي، چې هغه د عالم الغیب د طرف نه چې دی نازل شوی دی او په بندګانو باندې چې دی لازم شوی دی؟ په حقیقت دا دی عزتمندو، چې کوم خلک دی فریضې ته په سپکه باندې ګوري، د هغوی عقلونه اصلا فاسد شوي دي، هغه د نورو خلکو چې دی د دعوت ښکار ګرځېدلي دي. جهاد کې عزتمندو ناشنا حکمتونه او ناشنا اهداف پراته دي، چې د نمونې په طور باندې به یو څو ته اشاره وکړو. ولو که ټول حکمتونه دا بیانوله ډیر وخت غواړي. علماو په جهاد او قتال فی سبیل الله کې د سلو نه اخوا چې دی فواید راجمع کړي دي، دا د ډیرو خیرونو او د ډیرو حکمتونو نه یوه ډکه فریضه ده. اولنی حکمت په جهاد کې دا د عزتمندو، چې اقامة الدین و تحقیق العبودیت لرب العالمین. جهاد هغه عمل دی چې د رب العالمین دین د دې په وجه باندې حاکم کیږي او نافذ کیږي په ځمکه باندې، او توحید او عبادت د رب العالمین دپاره خالص کیږي د جهاد په وجه باندې. او دا زموږ استاسي هدف او مقصد دی چې د رب العالمین دین حاکم شي په ځمکه باندې. د دین د نفاذ دپاره بعضې خلکو چې دی غلطې لارې رانیولې دي، چا د انتخاباتو لاره رانیولې، چا یوازې دعوت رانیولی دی، په لسګونو کلونه یې وشلو ولیکن هیڅ یې ونه کړلو. دا یاد وساتئ عزتمندو، چې د رب العالمین دین چې حاکم کیږي په ځمکه باندې، دا به یوازې په جهاد باندې حاکم کیږي، دا به په هغه طریقه او منهج باندې حاکم کیږي دا دین چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پہ حاکم کړی دی. هغه یوازې د دعوت لاره نه ده رانیولې، بلکې د دعوت سره هغه جهادونه کړی دی، د دعوت سره هغه قتال فی سبیل الله کړی دی. کتاب یهدی و سیف ینصر، د رب العالمین کتاب به ښودنه کوي، او توره به چې دی د هغه نصرت کوي، د هغه به امداد کوي. کم خلک چې د دعوت مقابله کې خنډ واقع کیږي او ودرېږي مقابله کې، نو هغه به چې دی د تورې په زور باندې چې دی د مخ نه لرې کیږي. هغه خلک چې یوازې په دعوت باندې چې دی د رب العالمین د دین د حاکمیت تمه لري، او یا د انتخاباتو په کفري طریقه باندې چې دی د دین د حاکمیت تمه لري، هغوی ته موږ وایو چې والله العظیم په سلګونو کاله به دعوتونه وکړي، انتخاباتو کې به چې دی اشتراک وکړي، ځانونه به مرتد کوي، خو والله العظیم که اسلام تاسې راولئ، یوازې او یوازې به چې دی خپل ایمان او اسلام د لاسه ورکوي، ځانونه به مرتد کوي، خو لیکن اسلام به په دې طریقه باندې را نه ولئ. په نړۍ کې دې نمونې شته. تاسې د نړۍ اخوانیان وګورئ، په مصر او افغانستان او پاکستان او دې ملکونو کې تاسې وګورئ، اخوانیانو په لسګونو کاله چې دی دعوتونه وکړل، اوټونو ته ودرېدل، ولیکن د رب العالمین دین یې په ځمکه باندې حاکم نه کړلو، سوا د دې نه چې خپل ایمانونه یې د لاسه ورکړل او خپل ځانونه یې مرتد کړل، ولیکن اسلام ته چې دی هېڅ فایده ونه رسوله، او نه اسلام چې دی په ځمکه باندې حاکم کړلو. نو یوازینۍ لاره عزتمندو، چې د رب العالمین دین پې باندې حاکم کیږي او په دې ځمکه باندې چې دی نافذیږي، هغه به جهاد وي، تر څنګه به چې دی دعوت هم جاری وي. جهاد او دعوت به چې دی یو ځای روان وي. نو عزتمندو، حاصل دا دی چې اولنۍ حکمت د جهاد او د قتال دا شلو، چې اقامت الدین درب العالمین دین چې په جهاد باندې قائمیږي او تحقیق العبودیت لرب العالمین او درب العالمین دپاره چې توحید خالص کیږي او عبادت دغه دپاره خالص کیږي نو دغه دپاره ایواز لاره جهاد او قتال فی سبیل الله دی. دویمه فائده عزتمندو په جهاد او قتال فی سبیل الله کې دا ده چې دفع الشرک بالله الذي هو اعظم الظلم واكبر الفساد. د جهاد په وجه باندې رب العالمین د نړۍ نه چې دی شرکیات او کفریات ختموي، هغه شرکیات چې هغه لوی ظلم دی او په نړۍ کې چې دی لوی فساد همدغه شرک دی، دا رب العالمین د جهاد په وجه باندې ختموي. یوازې په دعوت باندې چې دی د نړۍ نه شرکیات او کفریات ختمول دا ناممکنه خبره ده، بلکې جهاد او دعوت به چې دی یو شان ته روان وي. د دعوت سره به چې دی قتال او جهاد فی سبیل الله ملګری وي په څنګ کې. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منهج دی چې هغه دعوت کړی دی او د دعوت تر څنګه چې دی قتال او جهاد فی سبیل الله جاری ساتلی دی. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، او د دې کفارو سره تاسې وجنګېږئ تر دې پورې چې نړۍ کې شرک او کفر پاتې نه شي او ټول دین یوازې یوازې د رب العالمین دپاره خالص شي. فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، کدوی د شرک او د کفر نه چې دی منع شولو نو فلا عدوان إلا على الظالمین، به به قتال او جهاد هم نشي کېدلی مګر د ظالمانو په مقابله کې به کېدلی شي. تاسې د هغه علماو حال ته وګورئ عزتمندو چې هغوی یوازې دعوت کوي او جهاد او قتال فی سبیل الله ورسره نه ملګری کوي. په هغه مراکزو کې چې دوی د قرآن درسونه کوي، په هغه مراکزو مساجدو کې چې دوی سنت بیانوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، په هماغه مراکزو کې به چې دی شرکیات او کفریات کېږي، خو لیکن دا وس به څوک نه لري چې هغه ختم کړي او د هغه مخنیوی وکړي. نو شرکیات او کفریات چې ختمیږي نو د لپاره چې دی جهاد او قتال لاره ده. د جهاد او د قتال په وجه باندې به چې دی دا زیارتونه چې دی ختمیږي، قبر پرستین به ختمیږي او داسې نورو. تاسې د دولت اسلامي منهج ته وګورئ لله الحمد په کومو منطقو کې چې دوی جهاد پیل کړی وي، دغه منطقونه چې دی لله الحمد ټول شرکیات او کفریات د مخې پاکیږي. ولو که په هماغه منطقو کې به چې دی علماو لسګونه کاله دعوتونه کړي وي، خو لیکن دا قبر پرستین به یې نه وي ختمې کړي، دا شرکیات او کفریات به یې د هغې ځای نه نه وي ټول کړي. ولیکن چې کله رب العالمین مجاهدین هغه ځای ته راولي او هلته جهاد او قتال شروع شي په صحیح معنا باندې، نو هغه ځای نه چې دی دا ټول شرکیات او کفریات ختمیږي. نو عزتمندو حاصل دا شلو چې دویم حکمت په جهاد او قتال فی سبیل الله کې دا دی چې د نړۍ نه چې دی شرک او کفر د جهاد او د قتال په وجه باندې ختمیږي. دریمه فائده عزتمندو په جهاد کې دا ده چې هدایت الناس و ازاله الحواجز والعقبات عن طریق الدعوه. جهاد چې دی د خلکو لپاره د هدایت یوه ذریعه ده و ازاله الحواجز والعقبات عن طریق الدعوه، او د دعوت په مقابله کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي نو د قتال او د جهاد فی سبیل الله په وجه باندې به چې دی هغه خنډونه ختمیږي. کله چې توره نه وه عزتمندو همدغه داعین به دا به چې دی د کفارو د مرتدینو د خوانه چې دی نیولی کیږي وهلی کیږي، به دا به چې دی ډبولی کیږي او زندانونو ته به اچولی کیږي. د دعوت مخنیوی به ورته کوي، قرآن به ترنه اخیستلی کیږي، د مساجدو او مدارسو نه به چې دی شړلی کیږي، ځکه جهاد نشته، ځکه قتال فی سبیل الله نشته. خو لیکن کله چې جهاد او قتال وي نو بیا کفار دا جرأت نشي کولی چې د قرآن نه څوک منع کړي، او کفار نشي کولی چې د دعوت په مخ کې چې دی بیا داسې خنډونه ایجاد کړي. نو دا د جهاد فایده او حکمت دی عزتمندو چې د دعوت په مقابله کې کوم خنډونه راځي نو هغه چې دی د جهاد او قتال فی سبیل الله له وجې نه ختمیږي. څلورمه فایده عزتمندو د جهاد دا ده چې حفظ الضروريات الخمس، هغه پنځه لابودي سیزونه چې د انسان د هغه نه چاره نه کیږي او لازمي سیزونه دي، ضروري سیزونه دي، د هغه حفاظت په جهاد او قتال باندې کیږي. هغه پنځه سیزونه اول چې دی الدین، د دین حفاظت په جهاد باندې کیږي، د نفس حفاظت چې دی په جهاد باندې کیږي، د عزت حفاظت په جهاد باندې کیږي، د عقلونو حفاظت چې دی په جهاد باندې کیږي، او دارنګه چې دی مالونه د مسلمانانو په جهاد باندې چې دی خوندي کیږي. دا ټول فوائد چې دی په جهاد کې موجود دي. پنځمه فائده دا ده عزتمندو، هو السبيل للتمكين في الارض واقامه شرع الله ودفع الفساد الديني والدنيوي. جهاد هغه فریضه ده عزتمندو چې رب العالمین د دې په نتیجه کې مؤمنانو ته تمکین ورکوي. هو السبيل للتمكين في الارض، پس مکه کې چې تمکین رب العالمین ورکوي د جهاد په وجه باندې ورکوي او د قتال په وجه باندې ورکوي، واقامه شرع الله، او د رب العالمین شرع به چې دی د جهاد په وجه باندې حاکم کیږي. نو ځمکه کې چې تمکین د مسلمانانو راځي، د مسلمانانو واک راځي، او د مسلمانانو نظام پر حاکم کیږي، یوازینی لاره داده چی مسلمانان جهاد وکی او دا جهاد ترسنگ چی ده دعوت هم جاری وی. شپاگم و فائده عزتمندو پا جهاد و قتال فی سبیل الله کی داده التطبیق العملی لعقیده الولاء والبراء. جهاد هغه عمل دی عزتمندو چې د ولا او د برا عقیده دا چې تطبیقیږي دا په جهاد او قتال فی سبیل الله باندې تطبیقیږي. بموالات اهل التوحید و نصرتهم و بمعادات اهل الكفر و محاربتهم. دا ځکه چې د جهاد په وجه باندې د مسلمانانو دفاع کیږي، د اهل التوحید سره موالات او دوستانه کیږي، د هغوی نصرت او امداد کیږي. و بمعادات اهل الكفر و محاربتهم او د کفارو سره چې دی جنگونه کیږي، د هغوی سره دشمنی کیږي، د هغوی سره عداوت کیږي. د جهاد په وجه باندې کله چې جهاد نه وي، قتال نه وي، نو د ولا او د برا عقیده چې ده دا په خلکو کې نه لیدلی کیږي. حال دا ده چې ولا او برا د مؤمنانو سره دوستی او د کفارو سره دشمنی کوله دا د ایمان دپاره شرط ګرځېدلی دی. نو دا یوه لویه فائده ده عزتمندو، او تاسې دا تجربه کوئ، تاسې وګورئ موالات او معادات ولا او برا دا چې په غټه پیمانه باندې لیدلی کیږي، نو دا چې دی په مجاهدینو کې وي. عام طور په ښارونو کې چې څوک اوسیږي جهاد او قتال فی سبیل الله نه کوي، نو هغوی کې چې دی ولا او برا عقیده دا نه لیدلی کیږي. وما فائده عزتمندو په قتال او جهاد فی سبیل الله کې دا ده چې دفع الظلم و احقاق الحق والحيلوله دون الافساد في الارض. جهاد هغه عمل دی چې د جهاد په وجه باندې د ظالمانو مخه نیولی کیږي او حق چې دی حقدار ته سپارلی کیږي، او دارنګې د فساد مخه نیولی کیږي د جهاد او قتال فی سبیل الله په وجه باندې. د دې د وجه نه قرآن کریم کې رب العالمین فرمی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین. که دغه شان ته د یوې ډلې مخنیوی په بله ډله باندې نه کیدلی، د کفارو د ظالمانو مخنیوی په مؤمنانو باندې نه کیدلی، په مجاهدینو باندې نه کیدلی، نو په نړۍ کې به چې دی فساد رامنځته شوی وی. خو لیکن رب العالمین هغه ذات دی چې خاص فضل او خاص رحم یې چې دی په دې خلکو باندې کړی دی. اتمه فائده دا ده عزتمندو په جهاد او قتال فی سبیل الله کې چې د جهاد او قتال فی سبیل الله د وجه نه چې دی د مسلمانانو هویت او د مسلمانانو عزت او د دوی سرحدات چې دی ساتلی کیږي. و نصرت المستضعفین او دارنګې د مستضعفینو او دارنګې د ضعیفانو نصرت او امداد په دې باندې کیدلی شي. لکه سوره نساء کې رب العالمین فرمی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. څه وجه ده چې تاسې د هغه خلکو په دفاع کې جنګ نه کوئ، قتال نه کوئ چې هغه ضعیفان دي، بې وزله دي، بې وسه دي، چې هغه نارینه دي، زنانه دي، دارنګې ماشومان دي. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها. هغه خلک چې همدا په دعاګانو کې وایي چې رب العالمینه موږ د دغې قریې نه وباسي، د دغې کلي او وطن نه وباسي چې دې اهل ظالمان دي. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. او زموږ دپاره یا رب العالمینه ته د خپل د طرف نه چې دی مرستندویه پیدا کړي او دارنګې مددګار زموږ دپاره پیدا کړي. نو حاصل دا دی عزتمندو چې جهاد هغه عمل دی چې د جهاد په وجه باندې د مستضعفینو دارنګې د مظلومانو نصرت او کومک کیږي. نهمه فائده عزتمندو په جهاد او قتال فی سبیل الله کې دا ده چې د جهاد په وجه باندې رب العالمین منافقان ښکاره کوي، د مؤمنانو د صفونو نه رب العالمین جدا کوي. کشف المنافقین و تمییز المؤمنین. منافقان رب العالمین د جهادونو په وجه باندې چې دی ښکاره کوي او د مسلمانانو سره چې دی فرق راځي او جدایي راځي. لکه سوره آل عمران کې رب العالمین فرمی ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. رب العالمین به تاسې په همدې حالت باندې همیشه دپاره نه پرېږدي حتی یمیز الخبیث من الطیب، تر دې پورې چې رب العالمین به تاسې کې چې دی طیب او دارنګې خبیث جدا کوي. منافق به چې دی د مؤمن نه جدا کوي، مجاهد به چې دی د غیر مجاهد نه جدا کوي. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د جهاد دا څو حکمتونه او یو څو فواید هم چې دی د نمونې په خاطر باندې بیان کړل. که په تفصیل باندې یو انسان د جهاد حکمتونه بیانوي نو دا به چې دی په ګنټو ګنټو باندې وخت واخلي. نو حاصل دا ده چې جهاد او قتال دا د خیرونو او د حکمتونو او د فایدونو یو ډک عمل دی. او کوم خلک چې دی ته د نفرت او دارنګې چې دی په سپکه سترګه باندې ګوري، نو هغه خلک اصلا مسلمانان نه دي. هغه خلکو د اسلام مسیر پرېښودلی دی، هغه د قرآن او د سنت نصوص پرېښودلی دی، او د هغه نه چې دی انحراف کړی دی. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. صلبان نور دين سلاح فاد القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود.